man ñoo xamante ne yakunu day nekk ala axlaaqi sibaaci ala axlaaqi ci jikko yi assibaaci alaadiya assibaaci ndegmente alaadiya te jëdi noonee doomu aadama yi mooy kii carnivore kii sauvage waa fou bi waa mooy ñoom gaynde ñoom seng ñoom tilu ñoom bukki ñu waa gaa yooyu nga xamante ne ñoom fu ñu gisee nit matu ko waa nit ñi tamit dañuy dem ba mel noonu am na ñoo xam ne noonu lañ mel ñoom fu ñu gisee nit dañ koy lor ñoom dañuy mën a loraate ñooñu seen xol def nañ ko noonu wa minhum am na ñoom man ñoo xamante ne yàkkoon dañuy nekk ala axlaaqil kilaabi kém jikkoy xaji wa axlaaqil xanaasiiri ak jikkoy mbam xuux yi wa axlaaqil xamiir ak jikkoy mbaam sëf yi muy mbaam yi an quoi li ko à son souffle waaw waaw doo dem ci Toulouse wala xaw mu pili ah dama xel def dem ci Toulouse xaw ma mu pili ah Toulouse la an bokk xëy ñu sant an an mbaam xuux an a action circonflexe n e waaw minum am nag ñoom man ñoo xamante ne yakkuwunu dana nekk balidan di ko dëgër yaram maanaam koo xam ne day tëccu day dëgër bopp kalximaar ke mbaam yi wa minhum am na ci ñoom man ñoo xamante ne yu assiru day jox jeexal ala nafsi ci boppam kat diiki kem ganaar maanaam moom daal moom mbiru boppam rek moom mbiru boppam rek yu sukk que de lui même wa minhum am na ci ñoom wax ñoo xamante ne man ya allah déedéet yu assiru ala nafsi mooy isaar mooy dañuy mën a may keneen waaw parce que ganaar bu fekkente ne par exemple dafa am ay tuujam da leen di bàyyi ñoom ñuy lekk voilà ndax al yu suru ala la moo tax ala nafsihi ci kaw boppam voilà dèjà wa yu suru na ala anfusihim voilà ay boobu waa wa minhum am na ci ñoom ñoo xamante ne man yolofu day miinaate wa yolofu dañ koy miin aussi kal xamaame kéem pitaxu gott pitaxu gott mooy pitax ngay dégg ci fajar gi ñi ñi ni voilà wa minhum am na ci ñoom ñoo xam ne alxaquudu dañoo bari mbañeel kal jamale kéem gëllëm voilà dañoo rank ñu wa minhum am na ci ñoom alladhi ñoo xamante ne koo xam ne moom huwa moom xayrun yiw la kullihi lépp kal xanami kéem gàtt wa minhum am na ci ñoom ñoo xam ne ashbahu dhi'abi dañoo nuróog tilli wa minhum am na ci ñoom ashbahu thaalib dañoo nuróog kundu yi ashbahu dañoo athaalib kundu allati yi nga xamante ne taru ñoom dañuy këf rek kër waaw moom booy kii ñu booy denc say kii boo fi say ndawal fii bu ñuy ñëw di ko këf di dem sa yëpp waa li yëpp su soxla wa qad dëgg-dëgg shabba allah nuroona la shabba nuroona la allah bur yàlla taala kaaram ahlul jahl borom réer gi wal xëy ak mbeyoote bil xamri ci bil xumuri ci mbaam yi taaratan léeg-léeg wa bil kalbi ak ci xaj taaratan léeg-léeg wa bil anaami ak jur gi taaratan léeg-léeg wa taqwa te dana dëgër xaadir mushabaati gi lég nuroo waale baatinan ci biir xata tasaru mbete mu feeñ fi suurati ci melo az-zahiratu bi feñ zuhuran ak feñ go xamne nak na khafiyen day xawna bu tuti day woyef wa yarahu danako gis al-mutafarrisuna ñi nga xamantene ñom dañu am firasa ñom buñu gisee nit rek manam yalla daf leen defal leer go xamne manam seen gis gis dafa sew quoi waaw dañu commencé di gis affaire yu sew yi ñu gis nit a peu près dañu am ay dañ koy gis rek commencé am luñu xelmati ci mom waaw bu dé lu bax lañu xelmati ni ki ku bax bu dé ku bon la seen xel du leen may né ki ku bax la ñoñu dinañ dem dinañ mëna commencé gis affaire bobu parce que day feñ feñ go xam nga lool day né ci xol bi di mag ci xol bi di mag ci xol bi jikko yu bon yoy ba day jéki jéki rek bo nga xamné day melni xol bi xolum bam la légui ak xolu fas ko xolu ki bok xet wala xolu jur gi rek day mujjé dem nak ba commencé génn ci biti ci nga koy gis ni ci jëm ji mais problème bi moy lool du yomba gis parce que il faut nga am ak sétlo ak ak bayyi xal parce que affaire yi mom gis tu dar lu ñu la won rek voilà parce que image bi nekul sobe voilà nekul ci biir dedet ñu di transmettre la tay bu leen da defay lool lool wa legui nak bu ko defé wadi wala bu amé firasa gogou nga xamantene day am genre comme genre cash lay don dal wa mais du yegg ci cash gogou ki manam ndiort lay gëna don wa mais ndiort go xamné souvent day dal di wa day deggu nak wala ndiort la go xamné souvent day deggu wa nga xamantene da wa firasa ful momit wa ndax wa kok mom souvent day xol nit ki munuru ko xat mu xaw ko ki la taway ki wolu mu ko dara parce wala mu xaw ko nuru mbam wala yoy wa wata zaru te day feñ nak fil a'mal fi jafi zuhuran feñ go xamne yarahu dana ko gis ko la ahad kep kenn par contre su de ci jeuflante mom ci jeuf waji mom bu jeufé rek nga xamne ki jeufu xat lay jeuf deug mo tax nga ci xat la voilà voilà xat la rek wala ngam la wala genre voilà wala koku du nit anim koku anima deug la wala kayma la waaw moy kayma moy de maté voilà mo amu dungum ko voilà wala yazalu tadu den yaqwa di am dole hatta tastashfa metamu mujje ñaarele ak suratu jëmuji manam mel ba dem ba jëmuji xawa mel nonu la fa tanqali bu mujju lo ho ñen ko ak suratu jëmuji bi iznillah ci ndigalu yalla wa huwa lol nak al mahmu moy soppi ak taamu gu mat sekk gi day mujju nak ba jëmuji xawa mel non nga xam tane da naka nit ñi buñ la gisé sax dañ koy commencer imaginer vite fait ñom buñ la gis xamni do ko bax buñu ne gis xamni do ko bax bu hadith bi ñu te ubu manam den ki kan mo bu ñu bax fi nga xamni yantu rasul dafa bu gisee ci kan den dem dal ci ki nga xamni sen kanam yi dal wa kanam yi lay leer et cetera wa c'est vrai da ngay gis nit ko xamantene mom dang koy xol rek nim koy gisee sa way rasta yi def ni sa way mu am ay terrasse fi mu xawa ñang mom bo gisé xam sa xel dula jox na ki ku bax sa pas sûr hein wa ki sa pas sûr wa ki mom ay affaire lutax mu mel ni lutax mu mel ni xam nga lolou lan motax mu ñangé ni waji lo rek ci ngay xamé ni ki du ku bax té lolou ma ngi koy sétlu motax xawmu yaaka na musna la ko wax né manam sawara buñ né ñafay nek dañuy ñang dañuy ñaaw manam man lolou mom dam ko gëm ci manam dam ko gaawu gëm wala ko ndax bima nekké xalé dama nan and ak sama mom ci kasso yi prison ñi waxtaan ak gaay mais ñun buñu démé buñu leen génné yow da ngay bëgg daw wa gaay voilà parce que buñu taxawé ni nga xol leen da ngay xam ni ñi mais vraiment du ñepp nak mais li ci ëpp ci ñu fay né bo do xolé rek sa xel du la jox nga tok ak ñom wa kanam yu ñang lañu yor ay ñaas fu ne ci seen yaram yi yor ay dëgg seen wala wala mel lo xamne dal vraiment yow bo leen xolé rek da ngay tit waaw té comme kasso yi moy kasso yu ndaw yi feulé al-akhirah sawara moy kasso bu mag ba waaw lañu yalla xam ba mune fa yaq fa yuqallibu bu ko defé mu jallar bi allah bur yalla subhanahu tudna mak sal nga wa ta'ala nat kawena mu as-suratu jum jazahiratu badaju feñ ala suratu ci jum melal nako ci jëmuk zalikal hayawan bobu lek njay allah animal bamuy nurool ci xolam day mujjé dem ba ci ye jëm ji animal bobu nurok mu nurok animal bobu wa bi emi ki bi li ñi wax ñi raconté ci karbala ci ki wa wala sama xel ci xam bobu legi ci lool la nek wa mais lol dang koy guiss sax dans la vie de tous les jours ko kay jarul karba boy jenn di ko guiss wa nit ñi dañuy xaw dañuy dem ba mel nonu ko wa nang leen di xol sa xel ne la ki du ko bax fon yi la am fon xamul non mais dem voilà yow mais yow bu xod lay ñu la ngon voilà parfois sax du doon nit ku ñaawuti nature hein mais ñak ma bakkar yu bari ñoy dem ba changer yaram bi puisque alors que da ngay gis nit ñu sel ñi ñu yiw ñi ñom ngay gis ñu gëna leer kanam ñom ngay gis ñu gëna rafet ñoñu mom bo leen di xol di xamni ki ku bax la jaru sax def ki bo leen di xol rek ñu lay inspirer confiance ñomni ki ku bax la wa mom jaru sax té démonstration duñ sax wax il suffit nga xol le rek xam ko wa ak nuñu mënti mel même buñ di rafetul mom manam entre djinn même buñ rafetul sax dañu gis affaire dañuy rafet motax do ci gis ku ñaw ci ñom ay ñu doy war ñu mom ñom Bakar day note ci ñom bo leen gisee sax do leen xawa ñëwé wa do sax da nga ragala nek ak ñoom wa parce que wa té loolu nak yalla da na ko def kama faala kom nañ ko defé won bi yahudi ci yahudi wa asbahum ak ñi nurok ñoom jikko way faalu te def nako def bi xaw min ci aw xet min hadhil ummati jibila xet ci aw nit min hadhil ummati jibila xet xet bi yatu yentu sallallahu alaihi wasallam wa yamsahu mudad len di soppi khiradatan def len ay golo wa khanazira ak mbam khu ha ha lol dang koy gis ci wa ni yahudi mom yahudi mom bo len di xol di ko xam xam nga yahud mom non rek ko da nek man de xaw mo nenam lu makoy xam yow lu dul lol xam nga waaw mom bo koy xol xam ni ki yahud la ki yahud la waji parce que ni mu mel ni mu doy war dal après nga xol gis ne du nar quoi du arab yi quoi même bu fekke dañuy nuroni mais dañuy dina am dal vraiment ben affaire bu lay sensibiliser quoi mune fa subhanallah ay way yimuna ci sel nga ak sama borom subhanahu wa ta'ala dindil nako bepp tak kam aka bari min qalbin ci xol bo xamantene man ko sin dañ ko wulbuti dafa tilim wa sahibu te boromam la yashuru du ko yek wa qalbin khol bo xamne mam suxul dagn ko soppi mam sux wa qalbun aqal bo xamne makhsufun bi dagn ko mabal wa kam akbar min maftunin tikunu fitnal bi sana'in nas ci taggu gi kon nit ñi taggu alo ci mom wa maghrurun ak ko xamantene dafa woru bisitrillah ci sutura gi yalla sutural alayhi ci mom wa mustadradin ak ñu day bi ni amillah ak xew ñi ci xewolu yalla alayhi ci mom ak ñoo bari ñoo xamantene dañuy dañ leen do fitnal fit li len musibo bi len dal yef moy nit ñi dañ len di tag ñu la fa ne ñu bax la ñu xamni solo comme ni ko sama mbokk wala fi di def rek dañuy japp nit di diw di ku bax la mo fi gën nangam nangam kay koku du seen morom nangam ki fekk du dara dara taxu parfois dañ ko koy wax ni rek ci kanam fekk gëmuñu ko tous lañ ci gëmu parce que muy genn ñu naan waye nak mom nangam da ngay waru quoi ñu ko wone di wax par ben defo bu far wax ni ki dal baxatu wa ki baxatu wa ci fa de ben defo mu ñew wéd liñ wax légui wa di par ben defo lañu annoncé na ñu wax ko sa do yor na am ño xamantene dañuy woru parce que yalla da leen sutura am ño xamantene ñoom dañ leen di jey daño jeyo ha xewolu yalla yi koy comme comme mi ngi jot li yakana li baxna voilà comme mom yalla mi ngi koy defal ay xewol da mom pour mom nit ku bax la parce que su bonon xewol yi lu yek ci mom eh mom dal wali yu la parce que man buma nekul won ki kon xewol yi ma am duma ko am wa kullu hadhihi yef nga xamne uqubatun ay bugal la wa ihanatun ak dayadil ak yulu waral ak toratangé waye waye zun dana fokk dana njott al jahil ajrir annaha nek yep karamatun ak terangala ni parce que xewul yalla day ko dara limu wor té lu mëna tudu wa ku xamul day defé né lool mu terangala bismillah ko mata il faut faire attention le gars parce que ki ci kaw fet sen gaf de wax na len ko fet gaf tudga wa minha djuroom ñaaral bok na ci makrullah teural pexe bi yalla teural non bi yalla teural pexe bil makri ci aji teural pexe ji mu khada'atuhu ak naxante lim lu mu khada'e ñeel ki jema naxante yalla wastahza'u ak kokkeli bil mustahzi ak ci ki kokkeli wat wa izaghatuhu ak jengal bi wa li qalbin za'iri niyal kholuk aji jeng ana haq wal def deug falama azaghu azagh Allah qulubah wa ak wa makaru makara Allah wallahu khayru makirin parce que bi muy dugg bi do ki fa la jeli wa après ay conseil ñu son xel wa ci di ko fon wa ki wax non ak ak yukhadi'una Allah alladhina amanu wa yakhda'una illa anfusuhum ak ak istahza istahki wala والله يستهزئ بهم هلا ان وانما نحن مستهزئون قالوا انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم هلا لا مي نيوم دنجكو ييب يالا بو ديفانت اك نيوم يي نيوم دنجكو ييب كوم نيوم داي جيمو ناخ يالا دي جيمو سوفي لي زابارانس طول تان يالا تامت مو باري شرام يالا باي لين سي بير موم تامت سوفيل لين سين افان مانام باني ديفه ني yalla da len di teral bañ defé né ñom amna ñu ñu yélo ndékété yalla da len di duma ndékété yalla day yaq seen bir mi instant bokku wa min jëflanté ak yalla rek non la yalla jëflanté ñom ni ñi jëflanté ak jaamu yalla non la yalla jëflanté ñom wa kessé wa wa min wa bok na ci naksul qalbi lëndëmal xol ja ju wolbeuti ko dakoy wolbeuti hatta mbete yaral qabatil day gis tiaxan haqqan mu nek deug wal haqqu te deug batal mu nek tiaxan wal ma'ruf lu bax mom mu def ko munkara nek japp ne lu bon la wal munkaru lu bon nak ma'rufan mu def ko lu bax ñu bis mu nit ni gis ko wa ñu sa ay dab li mo play xamni bu ko xamni il sait plus penser c'est sûr wa pour mom lu bax legui moy lu bon legui moy lu bax yow dal yow ya nekul ci deug boy du ci exemple lu gënal joxe ci débutéré ba ah ci té way borom de kanu setan télé ba wa wa wa sama xam ci lool la dem non non non il se félicite quoi mon dieu wa non mais li gëna yéme sax moy dang koy gis ci dans la vie de tous les jours ño xamantene ñom nit ki def lu baax au lieu ñu né encourager ko dañ koy jëm décourager lo ce mouray li dindiko xam nga ni yow nangam fim tollu goné nga nang ni même ni ki mom moy def lu bon ak non mais ak yeneena way non mais c'est que xam nga ki mais nak bon affaire yi mom do ko defé ni waxal ni bul wax li parce que lolu dangam mais même yow yaay def lu bon mais c'est ça le souci hein ken du alors yow li ngay def lolou lu bax la te waji di def lu bon mom kenn duko wax ne ko def yow dede li ngay def dindiko dede dañ ko ci encourager waaw kay ni rek la tawarkal la mom kay da ni mu doje nangam diko ah diko tag comme lima ndom wax ki ben 120 way la nak waju so way deug la nak ndeysan Daoud la tuddu nena mune mo man dal saway dama nek keur ge saay kay na en jobu ni mu doje foko fek day japp melni tijane rek pecc ndox mi di jul wili yi mu doje ki ke wi do ke eske wa legi nena way da ko def ci deukel feñ deuk mo nga xamne day valide def ci nene xale be ki mu doje amana xam nga ñaari ki ni mu doje duñu ben waaw bokul ke aw xass la wala ki ak tag la waaw ak wut bu la jawale de lay bu la jawale way bañ nga jawale len ah yi bokul ci parle ki ni mu doje mo affaire magre lay def xale bali ki fek bon tan yo ñun ñep ay xale lañ won aussi quoi wala ay 94 côté yo doon ah bo ñep ay xale lañ won wa mais lolou lan xam nga bobo ñun ay 12 ans lañ amona côté même pas ay 12 13 ans voilà côté donc ci lolou nak la doon ni tigal ka wa ñu mënu mo dox comme pidan mo ding boko fa fu ngi nan ndax pat mais même ni lolou baaxul di julli ci ça hein. Alors que qui dañ ko né ni ngi mu doji dans le sens de voilà dafa mu affaire yi affaire voilà là day balé ak def yeuf mais lool mom la ki wa munete wa yufsilu te day yaq wa yarata day gis annahu nak mom yuslahu mi ngi yewenal day yaq te japp ni limi def non lu bax la wa yasud te day du moylo nit ñi anisabi day sank nit ñi anisabi am sabilillah wulif yoonu yalla bu jubbi wo wote mom yara day gis annahu nak mom kat yad'u min wote ilay hajum ci yoon bu baax yoonu yalla mom lool lay def xolal imaginer lool mo li gëna graw moy ko xamantene day jël nit ñi di leen détourner ci yoon bu baax mais day japp ne mi ngi ci yoon mom ci la mo ci la wote jëm la sauf que nit ñi yoon duñu ëppul ci affaire bi ni ils n'ont pas compris le message voilà wayestari day jende ad dalalata tiax ak sankute cyankute bil huda ci njub wahuwata mom kan yaram ni gis na annahu nak mom alal huda mi ngi ci kaw njub wayattabi'u muy top hawaahu banexu bakkanam wahuwata mom kan yaz'amu mi ngi njort ne nay annahu nak mom kan muti'un aji top la ni mawlahu ñeul borom wa kullu hadha li lepp la ngay gis min uqubati bok na ci bugal yi ñew ginnaw az-dunuba bakari al jarati yajadi daw ala al qulub ci xoli wa fofu la nekul de wa yoy ki la kok mom jurom ñettel la jurom ñettel wa minha bok na ci moy hijabul qalbi ki ray qol an rabbi wal li borom bi subhanahu wa ta'ala fi dunya aduna wal hijab ak kiray gi nga xamne al akbar moy bi gëna mag nak bobu mom yow man qiyamati lay am kama kem li nga xamne qala wax nako taala kaynam kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksubun kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun suratul mutaffifin 14 ak 15 aya kalla jajjul bal fi nek moy rana dafa khomatal ala qulubim sen xol yu ma jëf yu bon gi nga xamne kanu nekkon na yex buna diko fagu kala jajjul innahum naka ñom an la mahjubuna giñnañ dañ leen yir an rabbihim wulif sen borom yawmay zin bis bobu mu yawmal qiyamah famana'tuhum khagn len adnu bu bakkar wi an yaqta'u ci ñu dok al masafati distance ak jego yi baynahum sen digeunte wa bayna qulubihim ak sen digeunte xol fa yaslu ñu joko ila ya jëm ci yoy fa yaraw ñu gis ma yusrihu ha lo xamantene day yewenal sen xol wa yuzakkiha diko labal diko setal wa ma yufsiduha ñu gis itam li nga xamne mom moy yaq sen xol wa yashqiha ak diko toroxal diko jox ak texé di aduna ak al-akhirah wa an yaqta'u te ñoom bu ko def waye nak bakkar ñoom mo dox seen digënté ci ñu dox ci ñu jëfé li bax li ci loola ci ju jarignu ci ak baayi li leen di gañ wa an yaqta'u waye day dox tam seen digënté ci ñu dox al masafatu distance nga xamne bayna qulubi mo nekk ci seen digënté xol wa bayna rabbihim ak seen borom subhanahu wa ta'ala fatasilu mu jokkolo al qulubu xol yi ilayhi jëm ci mom fatafuz bu ko defé mu joté al qulubu khali ilayhi jëm ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala fatafuz bu ko defé mu dadi texé touf mang bi qurbihi ci jégeñ ko wa karamatihi ak terangam am terangam wa taqarrubihi bu ko defé mu dalé ci aynun ak beut xelam dalé ci xolam sédé ci wa tatibu mu téyé bi ci mom nafsan ak bakkar bal li fi nek kay kanat nek na azunu bu bakkar hijaban dikki ray baynahum sen digënté wa bayna qulubihim ak sen digeunte xol yi wa hijaban nek na itam ki ray baynahum sen digeunte wa bayna rabbihim ak sen digeunte borom wa khaliqihim ak sen bind ak bind sen ki len bind lol bakkar lol lay def digeunte nit kem xolam da war lay ki de tel sorte mu dotu meuna xamet lu koy yakal lu koy gañ en fait même bu ko gisee du ko meuna jefandiko du meuna utiliser du ko meuna am wa mom day ne rek affaire yi mu xamne li musiba la mais mu ne ci rek tout la mom ndey sam ci conscience wa un setan ndey sam da bari doole mom lool ak lay wax xana moy nestelé ba hein fotu nestelé ba fotu nestelé ba ko ci ando tordon de traité ah wa ko ko ne mo gëna ci rax astaghfirullah wa ko ko ne li yéme la yow deng ah kokum kenn gën ko kema do ñu ko dal da jangatoon ñu tun administrative ñu paré sax ay bëcc sukur sax mo tane parce que né ah vraiment man de bu doon man mom au moins ma non au moins wala may lek lek gu normal rek liñ ma téré sax du grawul na lek wa jël ay portugais salaire rek di nan rek non mo ngiene non yalla ñu la sax deug bu ko taal deug bu ko taal deug ñoro wa bint wa bintu wa deug wa way après nak day dox tamit digënté nit kek boromam du mëna xorti distance bi dox digënté ak boromam waxol ba yegg ci borom bi dede borom moy jurom ñentel bi jurom fukkel bi minha bok na ci al ma'ishata dundu ak dank gu xat fi dunya ci aduna wa fil barzakh ak barzakh wal azab ak mbugal fil akhirati ka la ci al akhirah qala wa khna ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala kawena mu neena wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى من كيب ومن كيب كو خامتانا أعرض دا فد موي عن ذكري ولف سما القرآن جي ولف توب سما دين جي ولف توب سما نجوب جي فإن لي وربور مو اك تاميت ديما فاتليكو رك سا سوني فإن لي وربور مو له نيل نكو معيشة اك دوند دانكان كو خا wa nakhshuru tadef nako fang dekkal ko yowmal qiyamati bisuf taqaway ba a'ma muy ko sel makh suratu taha ay 124 wa fusirat fire nañu al ma'ishata dundu ad dank ga daji xat bi azabil qabri ci mbugul bammel wala rayba sik nekul ci annahu li wer bu wor moy mom kat moy bëggalum bamel minal ma'ishati bok na ci dundu ak bank gu xat bi wal ayati wa ay bi nak tatanawalu dafa lambo ma huwa a'am ci lo xamanteni mo gëna matale minhu ci mom wa in kana donte nek na nakratun ak nakira moy indefini fi siyaq al isbat ci manam di saxal bu fekkene dañ ko wax ngir saxal bir wa manam dañ ko wax pour saxal bir mu nek lu indefini donc fa inna li wer wor moy amu waxa ak matale min haythul maana ci anam ma ci afa walu maana gi han lolou manam moy wa fa inna umu waxa nakat matalem min haythul maana min walu maana gi manam maana bi dafa matale ra parce que indefini wala ngir saxal bir fa innahu moy comme wala dina am dundu gu khat ma'ishatan dundu wala khatu dundu mais khatu dundu fan lolou la waxul wa khatu dundu rek la wax deng munafa innahu li wor moy borom subhanahu wa ta'ala raktabal toftalana al ma'ishatan dundu ab dank ga da khat ala al i'rad ci du moyo an zikrihi walif alquran ngi ak diko tuddo ko fatale ko fal moore aji du moyo an walif ko subhanahu